Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W kopalni Zofiówka odnaleziono ciało ostatniego z pięciu poszukiwanych górników. Rozmów o polskim sądownictwie, ciąg dalszy, dziś spotkanie Juncker-Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda z pięciodniową wizytą w Nowym Jorku. Ratownicy odnaleźli w kopalni Zofiówka ciało ostatniego z poszukiwanych górników. Tę informację podała po północy Jastrzębska Spółka Węglowa. Mężczyzna był uwięziony pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku. W ciągu kilku godzin ratownicy mają wywieźć jego zwłoki na powierzchnię. Do tragicznego w skutkach wstrząsu kopalni Zofiówka doszło 5 maja. W rezultacie zginęło pięciu górników, których ciało odnaleziono podczas akcji ratowniczej prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach. W Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje 7-dniowa żałoba. Tragicznym wypadkiem w kopalni zajmują się specjalna komisja Wyższego Urzędu Górniczego i prokuratura. Dziś w Sofii unijny szczyt, a przy okazji kolejne spotkanie polskiego premiera z szefem Komisji Europejskiej i rozmowa o kwestionowanych przez komisję zmianach w polskim sądownictwie. Karol Darmoros. W Sofii planowana jest rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, mówił rzecznik komisji Margaritis Skinas. Obaj przywódcy uzgodnili, że razem z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem będą kontynuowali konstruktywny dialog. Chodzi o ustawy sądowe. Bruksela chce kolejnych zmian w prawie. Warszawa odpowiada, że poszła już na ustępstwa, a margines dalszych modyfikacji jest niewielki. Mówił o tym w trójce szef MSZ Jacek Czaputowicz. To, co premier Mateusz Morawiecki ustali w rozmowie z przewodniczącym komisji Jean-Claude Junckerem, zostało mniej więcej wykonane i trudno szukać możliwości dalszych ustępstw. No, pewne kwestie może doprecyzowania byłyby możliwe. A wieczorna kolacja unijnych przywódców w Sofii ma być jednak poświęcona przede wszystkim cyfryzacji i innowacjom. Karol Darmoros, Polskie Radio. Andrzej Duda już w Nowym Jorku, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent weźmie udział w debacie na temat przestrzegania prawa międzynarodowego. Złoży też kwiaty przed pomnikiem katyńskim w Jersey City, a w Chicago spotka się z tamtejszą Polonią. W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Wizyta prezydenta w Nowym Jorku rozpocznie się od odwiedzin archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz od spotkania z przedstawicielami środowisk żydowskich w Nowym Jorku. Po południu Andrzej Duda pojedzie do Jersey City i złoży kwiaty pod pomnikiem katyńskim. W ostatnich dniach amerykańska Polonia z powodzeniem walczyła o pozostawienie pomnika na nadbrzeżu w Jersey. Po negocjacjach z dyplomatami burmistrz miasta postanowił przesunąć monument jedynie o kilkadziesiąt metrów. Jutro prezydent będzie przewodniczył obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym przestrzeganiu prawa międzynarodowego. To główny temat polskiego niestałego członkostwa w Radzie. W maju to właśnie Polska przewodniczy obradom tego gremium, co jest jednym z głównych powodów wizyty prezydenta w Nowym Jorku. W piątek Andrzej Duda poleci do Chicago. Spotka się tam z gubernatorem stanu Illinois, złoży kwiaty pod pomnikiem katyńskim i tablicą smoleńską oraz odwiedzi żołnierzy amerykańskiej Gwardii Narodowej. W sobotę i w niedzielę spotka się z Polonią w Chicago. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Moskiewski sąd aresztował na 30 dni jednego z liderów rosyjskiej opozycji. Aleksiej Nawalny został skazany za powtórne zorganizowanie nielegalnej demonstracji i niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji. Polityka zatrzymano 5 maja w trakcie antyputinowskich protestów odbywających się pod hasłem "On nie jest dla nas carem". Tego dnia w całej Rosji do aresztów trafiło 1600 zwolenników opozycji, w tym co najmniej 700 w samej Moskwie. Będą kolejne fotoradary na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Główny inspektorat transportu drogowego złożył wniosek w tej sprawie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, wyjaśnił w radiowej jedynce Marek Konkolewski z inspektoratu. W kolejce mamy ponad 1700 wniosków społecznych o instalację urządzeń rejestrujących w miejscach, gdzie policja czasami nie jest w stanie zapewnić pełnego nadzoru. Dyrektor Konkolewski podkreślał, że tam, gdzie są fotoradary, jest zdecydowanie bezpieczniej. 6 lat temu, w 2012 roku, jeden fotoradar średnio w ciągu doby robił 60 zdjęć. W tej chwili, w 2017 roku, w ciągu doby, jeden fotoradar w Polsce rejestruje około 8 zdjęć. W Polsce działa teraz nieco ponad 500 fotoradarów stacjonarnych. Jeszcze smutna rocznica na koniec. 75 lat temu Niemcy wysadzili wielką synagogę na Tłomackiem w Warszawie. To było nie tylko miejsce, gdzie się modlono, przypomina Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. To było centrum życia intelektualnego. Tutaj mieściła się główna biblioteka judaistyczna oraz Instytut Nauk Judaistycznych. Było to też centrum życia kulturalnego. Przychodzono, by posłuchać kantorów. I tu odbywały się koncerty z ich udziałem.

Cepelini. Tacy Cepelini, Cepelini, bo Greta Van Fleet to jeszcze za jakiś czas. Będą mieli w tym tygodniu piosenkę, pani Greta, ale to jeszcze w swoim czasie. Dzień dobry, 10,5 minuty po 6. Kłaniamy się państwu, zaczynamy audycję. Troszkę dzisiaj będzie inaczej, bo będziemy mieli dużo słońca. Jeśli ktoś z państwa dysponuje kapeluszem, to będzie miał też słońce w kapeluszu. Ale o wszystkim w swoim czasie niedługo. Ładnie, prawda? Podobało się panu? Dzień dobry, głośniki przed Muchanem melduję z Poznania. Bardzo ładnie, przed 6 i po 6. Może teraz Guns N' Roses? A nie, Gansi to byli przed chwilą. Przepraszam. No właśnie, no właśnie. Tak, przed chwileczką byli. 2273, ekranek @polskieradio.pl, także 71335. Zapraszamy państwa do rozmowy. No i dziś głównie słońce w kapeluszu. Takie mam wrażenie przynajmniej, że to będzie słońce w kapeluszu, bo dziś audycja troszkę wyjazdowa, daleko, daleko hen, gdzieś jest Ernest Zozun. Dzień dobry, Erneście. Halo. Halo. Ale o co chodzi, proszę pana? Tu się, proszę pana, odpoczywa. W pięknych okolicznościach przyrody się odpoczywa. Proszę. Mhm. O, w takich okolicznościach przyrody się odpoczywa. To Adriatyk jest, proszę pana. Adriatyk to jest. No ja pan słyszę, pamięta, bo to... Tak, ja ewidentnie słyszę. Bo ja tu teraz klasówkę zrobię. Pamięta pan, jak Morze Czarne szumiało? Troszkę inaczej, trochę bardziej, powiedziałbym, w innej tonacji. Ciemniej. Tak. O, Ela podpowiada, właśnie, że ciemniej. To jest dobre słowo. A Bałtyk? Bałtyk wesolutko, pamięta? Proszę pana, to wesolutkie jest tak, szemranie, proszę pana. No a i tutaj pan słyszy, a z Adriatyk pan słyszy tak chlup, chlup, chlup, tak czasem tylko sz. I tak właśnie ładnie. Poranek jest póki co rześki, bo w nocy padało, ale ciemne chmury już sobie odchodzą za horyzont. W związku z czym, no, będzie tak, że żyć nie umierać. Uwielbiam to miejsce. Drugi raz już przyjeżdżamy. Jesteśmy z Irlandii. Jest czysto, zielono. Pogoda wspaniała. My z Włoch jesteśmy. Trafiliśmy tu przez przypadek, ale jest świetnie. A, jaka wspaniała woda. Ciepła i czysta. Pływa się genialnie. Byłem tu już wcześniej, w Splicie. Tu jestem drugi raz. Lubię te miejsca. Jest pięknie. Góry, morze, no i te ich tradycje. Jesteśmy tutaj na wypadzie panieńskim. Piękna pogoda, cudowni ludzie, bardzo dobre jedzenie. W nocy popadało trochę, także rano jest tak rześko. Tu widzę, szampan się mrozi. Szampan jest gotowy, tak. Już druga butelka, także bardzo dobrze nam. Czekamy na lunch. O, to tam ciekawe historie się odbywają. No właśnie, a pan tak określi może, gdzie bliżej się znajdujemy dzisiaj, proszę dzisiejszego pana. Poranka, bo tak, nad Adriatykiem to już powiedzieliśmy, bo było chlup chlup, prawda? Słonko już ładnie świeci, zaczyna się robić cieplutko. Podpowiem tylko, że w pobliżu jest śliczne miasteczko. Właściwie miasto, ale też i miasteczko. Szampan to jedno, wino to drugie. Może rakija, taka nazwa pana naprowadzi. Ma prowadziło mnie już dużo rzeczy, więc ja wiem, gdzie kolega jest i gdzie sobie odpoczywa. Jesteśmy dzisiaj w Chorwacji, tam będziemy przez cały dzień. Jeśli dobrze się mi wydaje, to jest Dubrownik. Dobrze pan popatrzył. Tak, to jest Dubrownik. Po tych dachach i kamieniczkach pan poznał, prawda? A zwłaszcza po tej z lewej. Ta z lewej jest najpiękniejsza. Ja myślę, że za chwilę wszystko państwu jeszcze dokładniej opowiem, ale to tak jak mówię, za chwilę, bo teraz się odpoczywa. To teraz pan sobie trochę poodpoczywa, panie kolego, bo za chwilę będziemy dużo, dużo chodzili. Ernest Zozun dzisiaj jest w Chorwacji i będzie państwu o tym opowiadał. Gdyby państwo sami chcieli opowiedzieć nam troszkę o Chorwacji, to oczywiście też zapraszamy. 22 i 7 trójek, o takim pierwszym wyjeździe być może, albo i o drugim, albo i o kolejnym. Zapraszamy serdecznie. 17,5 minuty po 6. Ale wy jesteście. Człowiek zbiera się do pracy, a wy o jednym z moich ukochanych miejsc na świecie. Dubrownik. Uwielbiam. Miasto Perełka. No to prawda, panie Cmyczku, że dziś o poranku będziemy odrobinę nieprzyzwoici. Przed chwilą słyszałem, że ktoś poranek zaczął od butelki szampana, nawet od dwóch. Ja głupi zacząłem od kawy, za co chciałem wszystkich serdecznie przeprosić. Śpieszę się poprawić. Ależ nie ma za co. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trójka. Jesteśmy połączeni. W Dubrowniku jest Ernest Zozuń. Witamy ponownie serdecznie, panie redaktorze. Rzeczywiście trochę nieprzyzwoicie opowiadać o tak pięknym miejscu, o tak wspaniałym słońcu. Z butelką szampana. Z butelką szampana, ale tak. Dla pana słuchacza tylko kubełek z lodem, kubełka z lodem niech pan nie zapomni, bo to wtedy temperatura jest odpowiednia i smak też wtedy jest odpowiedni. Dobrze, już no nie tak brnijmy, bo słuchacze będą lekko zaniepokojeni być może. Dobrze, to nie brnijmy, to teraz jak słuchaczka napisała Perełka Dubrownik, pobrnijmy właśnie w tę Perełkę Dubrownik, bo ja tylko dla formalności przypomnę, że Starówka w Dubrowniku wpisana jest w całości na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No i te wąskie uliczki naprawdę mogą przyciągać, niezwykła atmosfera tego miejsca może przyciągać. Troszkę może odpychać zbyt dużo turystów, no ale proszę wybaczyć, no wszyscy chcą to zobaczyć. No to i ja państwa zapraszam na to stare miasto, a pójdziemy na wycieczkę razem z Pauliną Kowaczewicz. No dobrze, i teraz sobie wchodzimy przez główną zachodnią bramę, to jest Pile. Dubrownik jest fascynujący dla wszystkich ze względu na te swoje fortyfikacje. Aha. Także to zdecydowanie stanowi o wyjątkowości tego miasta. To unikat na skalę światową, bez megalomanii to twierdzę, bo faktycznie jedne z rzadkich, które są w całości zachowane, prawda? A to prawda, że tu się trzeba ze wszystkich kraników wody napić. No ale nie napije się pan, panie Erneście, no bo lecz co drugiego. Tak? Śmieszne, że te krany nam przykręcili dzień po wejściu do Unii Europejskiej. Ja zawsze tłumaczę turystom, mówię, słuchajcie, nie martwcie się. To jest generalnie troska Unii Europejskiej o to, żebyście nie zostali bez marzeń. No, człowiek by obleciał całą fontannę, wszystko wam się spełni i co? Co drugie wam się spełni, co pierwsze zostanie gdzieś tam na potem. Jak to się nie zachwycić taką uliczką? Tutaj jest najniżej położone miejsca miasta, gdzie się fajnie spaceruje. Mamy schody, schody, schody, bo tam są te wysokie skały. Z drugiej strony też na północ schody, schody, schody, bo się zaczyna zbocze Serdża, bo tu tak naprawdę była woda. Cała główna ulica, prawdopodobnie aż dotąd, tu to były rozlewiska kanału morskiego. I to są te początki Dubrownika. Oj, nie lubimy Wenecji, panie Erneście. Bardzo proszę. Faktem jest, że ta Wenecja była odwiecznym konkurentem i przede wszystkim zagrożeniem dużym dla Dubrowniczan tu w czasach Republiki. Przede wszystkim władała Republiką 150 lat, więc cały czas widzieli w nich konkurencję. Oni oczywiście handlowali z nimi, robili biznesy, prawda? Ale Wenecjanie cały czas patrzyli na to jak na taki łapczywy kąsek. Także to, że oni utrzymywali tą swoją swobodę między wielkimi potęgami, prawda, wschodu i zachodu, tu Turcja, tam Wenecja, prawda, musieli lawirować fantastycznie. Oczywiście argumentem całej tej dyplomacji był pieniądz najważniejszy. Ale oni olbrzymie mieli dochody właśnie z floty, z handlu i przede wszystkim z monopolu na sól. Oni mieli monopol na handel z Turcją, tą solą. Wysyłali osły w stronę Osmanskiego Carstwa. Za chwilę te same karawany wracały ze złotem i srebrem. A, jak złoto z nimi. I mieli za co wysyłać haracze Turcji, ale w tym samym czasie wysyłali prezenciki dodżą, prawda? Pragmatyczni byli, wie pani. Tu na chwilkę odskocznia od czasów Republiki, no ta smutna historia. Tak. 90-tych lat, kiedy pan był w Dubrowniku. Byłem. To wie pan, jak to wyglądało, nie? Tak. Także ludzie czasami sobie nie zdają sprawy, bo nie widać tego, to miasto jest tak pięknie odrestaurowane. To trzeba naprawdę wprawnego oka, żeby wypatrzeć, że są ramy nowe, że to nowy kamień, bo to faktycznie wszystko spłonęło, albo nie wiem, dachówki, to trzeba też powiedzieć, wiedzą państwo, czerwone, nigdy takie nie były, zupełnie inaczej to wyglądało. Ale znam zwykle, ono nie broni się. Dobar dan. Może kawka albo coś. Fascynujący dla każdego, kto przyjeżdża do Chorwacji, zwłaszcza z moich koleżanek Polek. Kiedy ci ludzie pracują, jak oni ciągle na kawach siedzą. Te kaficze są ciągle pełne. Praca. To jest praca. Słuchaj, no masz czas na kawę. No wiesz, no nie bardzo, bo tutaj... A dobra, siadamy się. No to 5 minut, już się zrobię 20 minut. Nie, potem, no to cześć, cześć, bo przelecisz. Polecisz. Za pół godziny znowu kogoś spotkasz. I zaraz na kawę, nie? I tak to wygląda. Także te kawy. Pala. A jak tak siedzimy, niech pani powie, jak to jest, że pani jest w Dubrowniku? Ja? Osobiście? No toczy się love story. Jako studentka Akademii Muzycznej w Warszawie chciałam sobie trochę zarobić, odpocząć i pojechałam na kontrakt na statek grać. No i tam zapoznałam właśnie młodego, przystojnego Chorwata. On był w mundurze, bo tam pracował w recepcji. Nie, że żaden marynarz, no ale miał ten mundur taki fajny, oficerski. No i tak, no i padłam na oczywiście mundur. A statek się nazywał Destiny, przeznaczenie, więc to było nasze przeznaczenie. No właśnie, takie jest przeznaczenie. Troszkę zmartwiłem się, że nie lubimy się z Wenecją. Jak to jest? No z Wenecją się nie lubimy, bo byliśmy pod panowaniem Wenecji. Mm-hmm. Potem wyzwoliliśmy się spod niej. No i poza tym mamy równie piękną starówkę jak Wenecja, w związku z czym no może Wenecja nawet trochę wydaje nam się piękniejsza, bo my te kanaliki. A w związku z czym nie za bardzo, plus do tego też jest Wenecja w sumie, jak popatrzeć na glob, niedaleko. No i tak dlatego generalnie nie lubimy się z Wenecją, ale dobrze. Żyliśmy z nią, jak słychać było dobrze, robiliśmy interesy, także utrzymywaliśmy się mimo wszystko na powierzchni. A propos interesy, musimy porozmawiać w tej chwili o interesach, drogi Erneście, bo po pierwsze, czy tam masz kapelutek, żeby mieć słońce w kapeluszu, a po drugie, czy jest flaming taki różowy, który jest bardzo popularny na wszelkich plażach, czy jest do dostania? Kapelutka nie mam, mam czapeczkę, taką z daszkiem elegancką. Może być, ale kapelutek panu przywiozę. Dlatego panu przywiozę kapelutek, bo nie ma flaminga. Jak to nie ma? Nie ma, no po prostu nie ma, wyginęły. Wyginęły, proszę pana, tutaj wyginęły. Nie występuje gatunek flaming pompowany w torbie foliowej. Trzeba było zabrać ze sobą, kto swoje nosi, ten wiadomo. No dobrze, to połączymy się. Ale kapelutek brać? Brać, oczywiście, że brać. Zawsze brać. Dobrze. Z tą rzeczką? Z tą rzeczką. Ernest Zozuń, już, bo jeszcze musisz się przygotować, bo zajrzymy do prasy przed 7:00 chorwackiej. Tak jest. Do usłyszenia się z panem. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, no to pozostańmy w klimacie. Hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Krem mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdem białych koni, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, hop, hop, szklankę piwa, hop, szklankę piwa, hop! Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, wszystko ulata. Ulata jak lata, ulata jak lata. Hop, szklankę piwa, hop! Nad zlębem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg aletów, nieskończoność pełznie. Nieskończoność, unieskończoniona, zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów, rogaty, rogate widma, sypią w jastroje, wydarte otchłanie. Myśl własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Marek Grechuta. Hop, szklankę piwa, był też szampan. Nie mamy się czego wstydzić. Szampan z ziemniaków to wynalezek Maurycego Poszeprzyńskiego, jak wszyscy pamiętamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, oczywiście. 6:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Akt oskarżenia wobec byłego ministra sportu w rządzie PO Andrzeja B. trafił do stołecznego sądu. Według prokuratury złożył on 6 nieprawdziwych oświadczeń majątkowych i nie wykazał ponad 120 tysięcy złotych dochodu w oświadczeniu PIT. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Prokuratura na poczet kar ustanowiła hipotekę na nieruchomości byłego ministra. Trwa naprawa przepompowni ścieków w Gdańsku. Służby apelują o ograniczenie zużycia wody na dolnym tarasie. Od wczoraj nieczystości zrzucane są do Motławy. Ma to zapobiec zalaniu ulic i domów. Do wody trafia około

forgive me for my weakness. I guess my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. Hurts to laugh here without you. Peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. Mówiłem, gitara Slash, ale wcześniej jeszcze oczywiście głos Beth Hart. 227 Trójek. Chciałem pozdrowić całą redakcję Trójki od młodzieży ze szkoły podstawowej numer 2 w Jeleniej Górze. My też jesteśmy w podróży, troszeczkę mniejszej, bo jedziemy do Poznania na szkolną wycieczkę, ale niemniej całą redakcję Trójki serdecznie pozdrawiamy. Czuwaj! A my dziś w Chorwacji o poranku. Do prasy chorwackiej to za chwilę, wcześniej jeszcze do naszej krajowej, rodzimej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy może od Dziennika Gazety Prawnej. Może tak. Gdzie przeczytamy, że produktów, jeśli chodzi o tutaj suplementy diety, przebywa tak szybko, że na aptecznych półkach lądują, nim ktokolwiek zdąży je przetestować. Lekarze chcą z tym skończyć. W 2017 roku producenci wprowadzili do sprzedaży ponad 15 tysięcy nowych suplementów diety. To więcej niż przez poprzednie 9 lat łącznie. Lekarze apelują o zmianę przepisów i częstsze kontrole suplementów diety. Według badań Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ponad 11% osób sięgających po suplementy zgłasza niepożądane efekty. Wyniki kontroli wskazują, że w niektórych preparatach wykryto nawet narkotyki. Pisze Dziennik Gazeta Prawna. Przyda się ta większa kontrola, bo na przykład przykład regulacja dotycząca produktów kosmetycznych już się pojawia. Większe kary za zaniedbania dla zakładów produkujących lub rozprowadzających kosmetyki, a także stworzenie systemu informowania o niepożądanych ich działaniach to niektóre zmiany, jakie wprowadza projekt ustawy o produktach kosmetycznych, o czym z kolei donosi dziś Gazeta Polska codziennie. Ale wrócę jeszcze do dziennika. Z kolei napływają, choć napływają to raczej ze stoczni, można nadjeżdżają niezbyt dobre informacje. Z usług wszystkich kolejowych przewoźników skorzystało w pierwszym kwartale tego roku niemal 5% mniej pasażerów niż rok wcześniej. Ogromne spadki odnotowały przede wszystkim koleje regionalne, pisze dziennik Gazeta Prawda. Większość gazet, największe tytuły piszą oczywiście o daninie solidarnościowej. Milionerzy podzielą się nadwyżką z potrzebującymi. To tytuł z dziennika w Rzeczpospolitej. Nowa danina od wszystkich i w Gazecie Wyborczej duży tekst. Solidarność z niepełnosprawnymi według PiS. Rząd chce daniny. Nie ma dodatkowych pieniędzy na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Rząd woli podnieść podatki najbogatszym, ale na tę pomoc i tak zrzucimy się wszyscy, pisze Wyborcza. Część składki na Fundusz Pracy, która wynosi 2,45%, zostanie przekierowana na Fundusz Solidarnościowy dla niepełnosprawnych. Rząd nigdy nie miał, nie ma i pewnie nie będzie miał własnych pieniędzy na tego typu rzeczy. Zawsze się zrzucamy wszyscy. Warto jednak, co też czyni gazeta, może przypominać, co było kiedyś. Protestujący w Sejmie też zresztą przypominają wypowiedzi polityków obecnej władzy, którzy za poprzednich rządów wspierali osoby z niepełnosprawnościami. Nie mówcie ludziom, mówili, że nie ma pieniędzy, trzeba tych pieniędzy po prostu umiejętnie szukać i efektywnie znaleźć, pisze Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej oprócz daniny od wszystkich przeczytamy o tym, że handlującym bitcoinami grozi wysoki podatek. Dokumenty wystawione przez giełdy nie wystarczą, by udokumentować wydatki na zakup kryptowalut. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki i to nie jest dobra wiadomość dla posiadaczy kryptowalut. Może lepiej w euro. Do euro bardzo lgną Rumunia, Bułgaria i właśnie Chorwacja. Chcą do Eurolandu. Kraje z własną walutą będą w Unii na marginesie, pisze Rzeczpospolita w tekście osamotnieni bez euro. Niemcy i Rosja za to ponad unijną solidarnością. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że rusza budowa gazociągu Nord Stream 2. I to jest temat okładkowy. Niżej przeczytamy o tym, że litewska komisja rządowa podjęła w poniedziałek decyzję w sprawie miejsca ponownego pochówku szczątków 17 uczestników powstania styczniowego. Zostało ono odnalezione w ubiegłym roku na górze Giedmina w Wilnie. Powstańcy mają spocząć na cmentarzu na Rossie, pisze Gazeta Polska codziennie. A nasz dziennik pisze, że podczas prac na terenie cmentarza Rakowickiego w Krakowie oczywiście, badacze Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątki. Najprawdopodobniej należą one do żołnierzy podziemia niepodległościowego. Te prace dotyczyły żołnierzy związanych z podziemiem narodowym i grupą Stanisława Nowaka, pseudonim Iskra, skazanych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, mówi naszemu dziennikowi dr Dawid Golik z pionu poszukiwawczego oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przeczytamy to na pierwszej stronie. No i jeszcze tak, w Superekspresie Irena Santor, która obiecuje, że walczy o swoje zdrowie. W fakcie na pierwszej stronie syn Zenka zatrzymany. O jakiego Zenka chodzi? Wszyscy się pewnie domyślają o tym, że miał przy sobie narkotyki. Można przeczytać dziś w fakcie. A jeśli chodzi o tygodniki, poważne sprawy. W Tygodniku Powszechnym na okładce siostra Małgorzata Chmielewska opowiada o życiu z niepełnosprawnym, przybranym synem. Protest w naszym imieniu, tak zatytułowany jest ten wywiad, wzruszający. Artur, mój przybrany syn, ma oprócz autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej padaczkę lekoodporną od ponad 30 lat, czyli od kiedy do mnie trafił, ktoś musi spać obok niego, opowiada siostra Chmielewska. I dziś ten wywiad w Tygodniku Powszechnym, w Gazecie Polskiej, jak PSL skręcił 3 miliardy złotych. Czytamy o tym, że była to największa grabież pieniędzy w historii polskiej wsi. Chodzi o tak zwane grupy producenckie działające w branży rolnej i wyłudzenie dotacji unijnych. Ten tekst dziś w tygodniowym wydaniu Gazety Polskiej, a w Polityce na okładce kolorowej, takiej trochę można powiedzieć dziecięcej, ale temat ważny, dotyczący nas wszystkich. O tym, co dotyka nas codziennie. Wojny drogowe, nowe pojazdy, nowe sytuacje. Czas napisać nowy kodeks, pisze tygodnik Polityka. No i to temat, który pewnie zainteresuje nie tylko kierowców. Oj, zdecydowanie. Krystian Hanke, teraz jeszcze obiecałem Państwu prasę chorwacką. Tak w skrócie, Ernest Zozun jest w Dubrowniku i słuchamy. No tutaj, proszę Pana, mamy przesilenie w rządzie. Dymisja minister gospodarki, bo to była Pani. Po pierwsze, nie najlepsze wyniki gospodarcze. Protesty dalej wobec ustawy o bankructwach do Trybunału Konstytucyjnego. No i też niejasne powiązania Pani minister z jedną z firm informatycznych. Zebrało się. No i została zdymisjonowana. W piątek ma być następny minister gospodarki. To jest taka ogólnochorwacka prasa. Dubrownicki Wiestnik przynosi szczegóły dotyczące budowy drogi z lotniska do miasta. Rzeczywiście problem jest, ponieważ lotnisko łączy taka wąziutka droga wijąca się po wzgórzach. No i wtedy, kiedy przylecą na lotnisko ze 3 samoloty, a potem trzeba ich pasażerów rozwieźć do miasta, no to robi się poważny korek, ale gazeta uspokaja, budowa trwa i powinna lada moment się zakończyć. Natrafia ona na pewne problemy, ponieważ oczywiście musi przeciąć miejsca, w których w tej chwili stoją domy, no i przejść przez działki, które też do kogoś należą. To tak mniej więcej najważniejsze sprawy z gazet. Jeszcze jest w tym Dubrownickim Wiestniku wycieczka po różnych małych kościółkach, które są tutaj w wioskach okolicznych umieszczone. To rzeczywiście urokliwe miejsca, bo to takie malutkie kapliczki obok nich, no właściwie można powiedzieć rodzinne cmentarze. I wszystko na zboczu, między drzewami, zagląda tam słońce i oczywiście oplecione to winoroślą. Tak to wygląda w gazetach. Telewizja mówi o podobnych rzeczach, radio też, a proszę się zastanowić, jak to było, jak Dubrowniczanie nie mieli gazet, radia i telewizji. Co robili? Chodzili na rynek. To są klapy, takie zespoły wokalne, głównie a cappella, które śpiewają. I one właściwie w tradycji dalmatyńskiej powinny być wyłącznie męskie. Głosem wodzącym jest zazwyczaj ten wysoki tenor, ale często ten głos męski, tak jak tu w tym przypadku, zastępuje kobieta, jak go nie ma. Są i klapy już i absolutnie tylko żeńskie, panie same śpiewają. Są i mieszane, ta była takim przykładem mieszanym. I oni śpiewają, to jest taki typowy melos dalmatyński, pieśni miłosne albo opiewające przyrodę i piękną Dalmację. W takiej stylistyce włoskiej canzone, no. Na tym głównym placu oczywiście obiecuje pan, że dzisiaj wszystkie zawsze święta, festiwale, o tak, to zawsze się coś dzieje. Tak, no kiedyś stał pręgierz, także jak człowiek nie ma telewizora, to sobie mógł wyskoczyć, prawda, na takie atrakcje. To było wesoła, czasem nawet amputacja, nie? Mówię, taka gra o tron na żywo, nie? Takie rzeczy się zdarzały. Rzeczywiście taki rynek to przecież źródło najważniejszych informacji. Ernest Zozuń w Dubrowniku. Będziemy się łączyć oczywiście jeszcze dziś w poranku, no często. A za chwilę zajrzymy sobie do kalendarza i nie tylko. Nawołuję ciebie, odwołany. Zastępuję ciebie, zastąpiony, odwołany. Pospływam przy ciebie, odwołany, wymazany, odwołany. We'll be right back. No nie wszystko właściwie, bo oczywiście ten punkt programu nie zostaje. Urywki z kalendarza. Odwołane, a wręcz przeciwnie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Filip Jaśnar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Proszę pana, zanim pan przejdzie do swojego adremu, a że się tak wyrażę, to mam dla pana niespodziankę, prezent. Oho. Proszę zamienić się w słuch. Dobrze, tak. Jeden wielki i proszę posłuchać uważnie. Nie wiem, czy pan rozpoznał, czy nie. Jan Sebastian Bach, tak, Adagio z pierwszej suity i 13 kaprys Paganiniego. Dobrze. Czy to są nagrania z mojej ćwiczeniówki wczoraj studenckich? Nie, nie. Nie, proszę pana. Nie, nie pytałem o utwór, a właściwie dwa, tylko skrzypce. Tak, to grały skrzypce. To były skrzypce, ma pan całkowitą rację. To były skrzypce Stradivariego. Ponieważ nie wiem, czy pan się zorientował, mamy w kraju jeden egzemplarz. No wiem, i to słyszałem. Było wczoraj w audycji popołudniowej Agnieszka Szwajgier słuchała, rozmawiała na ten temat i to właśnie te skrzypce. Pięknie brzmi. No i co ja mam teraz zrobić? Rzeczywiście może lepiej na koniec było to zaprezentować. No, a przejdźmy do rzeczy, jak ja gdyby mam nigdy nic. Kopię Stradivariusa i brzmiał mniej więcej tak. Identycznie. Pan jest bardzo miły. Dzień dobry państwu. W urywkach z kalendarza rozmawiamy o przeszłości, dlatego słodkie tango retro. Jako redaktor urywków z kalendarza lgnę do wszystkiego, co stare, z wyjątkiem Zygmunta Starego. I dlatego w ostatni weekend odwiedziłem wystawę samochodów zabytkowych. A tam syreny Warszawy, Warszawy, syreny. Mimo, że nie była tam prowadzona żadna kampania. Nyski, Wołgi, Chevrolety, słowem raj. Wystawę zwiedzałem z moim 19-letnim synem. Przy jednym z pięknych egzemplarzy Malucha, miał 500 kilometrów przebiegu i kilka śladów rdzy, powiedziałem do Kacpra: synu, wyobraź sobie czteroosobową rodzinę wyjeżdżającą na wakacje. Do Chorwacji. Do Chorwacji. Mhm. Do Jugosławii. Przepraszam. Walizki, torby, plecaki. Masz to? Okej. Okay. No to teraz patrz, to jest bagażnik. I otworzyłem maskę Fiacika. Mina Kacpra bezcenna. Spojrzał na mnie tak, jak ja patrzę na zdobywców bieguna, samotnych żeglarzy, osoby wibrujące na altówce. Słowem, jak na ludzi robiących rzeczy niemożliwe. Dziś sam nie wiem, jak cały rodzinny bagaż mieścił się w Maluchu, a jeszcze zostawało miejsce na tylnej półce dla pieska, który z niedowierzaniem patrzył na to wszystko i kręcił głową na wybojach. Czyli cały czas. Dziś, 16 maja, imieniny obchodzą Adamina, Nepomucen i Trzebiemysł. Życzymy wszelkiej pomyślności. Ale mam rocznicę. Dokładnie 43 lata temu odbyła się premiera serialu... Na ekrany polskich telewizorów wkroczyli inżynier Stefan Karwowski, jego żona góra do dołu czy dół do góry Magda, przyjaciel rodziny Karol, no i minister Mietek Zawodny. Wspaniałe postaci grane przez genialnych aktorów. Kobieta pracująca. Jak pan myśli, ile mam lat? Ja wiem, jakieś 35. Na wygląd trzeba zapracować. No i moja ulubiona postać serialu, inżynier Gajny. Pani Madziu. Kłaniam się nisko twórcom i aktorom, a państwu polecam. Obejrzyjmy ponownie lub po raz pierwszy 40-latek. Dziś obchodzi 43. urodziny. Dziękuję. Dziękujemy bardzo uprzejmie. Filip Jaśnar. No tak, ale ten Stradivarius pięknie brzmiał. Pięknie. A kto grał na Stradivariusie wczoraj? No nie ja, nie ja, proszę pana. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to.